กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในช่วงเวลาที่เรามาพบกันนั้นข้าพเจ้าก็จะมาทำหน้าที่ในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความจำแจ้งถึงที่สุดเรื่องราวนั้นท่านผู้ฟังแน่นอนว่าข้าพเจ้าไม่ได้คิดเองแต่เอามาจากเรื่องราวที่มีมาในพระไตรปิฎกพระสูตรเรื่องราวนั้นมีหลายอย่างมากมายเราโชคดีมากๆทุกฝั่งที่ว่าทางกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยเห็นความสำคัญในข้อนี้จึงให้เวลาในการที่เราจะมาได้ฟังธรรมะเปิดมาในตอนเช้าๆยังมีสิ่งที่เป็นคำเล่าบอกสอนที่เป็นมงคลให้ได้ฟังกันซึ่งแน่นอนในทุกสัปดาห์ทุกฟังข้าพเจ้าจะเลือกเรื่องราวที่มีความหลากหลายมีเนื้อหาที่มาที่ไปใหม่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแต่วันนี้ก็จะอ่านพระสูตรให้ฟังเป็นเรื่องราวของพราหมณ์ที่ชื่อมหาโกวินทะเมื่อวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวตอนต้นไปแล้วได้กล่าวถึงการประชุมของเทวดาในสภาที่ชื่อว่าสุธรรมสภาแล้วก็มีการจะปรารภถึงสนังกุมารพรหมที่จะได้กล่าวถึงมหาโกวินทะนี่วันนี้เราจะได้ฟังเนื้อหาทั้งหมดว่าสนังกุมารพรหมนั้นได้กล่าวปรารภถึงมหาโกวินทะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตชาติในชาติก่อนๆเนี่ยท่านทำอะไรไว้แล้วเรื่องราวนี้จะสรุปจบเป็นอย่างไรวันนี้เราจะได้ฟังรายละเอียดในเรื่องนี้เป็นตอนเต็มทุกฝั่งเต็มพระสูตรเต็มชั่วโมงกันไปเลยให้ฟังกันเต็มๆแล้วในวันต่อไปนี่ข้าพเจ้าจะมาอธิบายให้ฟังว่าเรื่องราวที่มาในพระสูตรต่างๆเหล่านี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรอย่างไรวันนี้ก็ขอให้ฟังธรรมคำพุทธในส่วนของมหาโกวินทสูตรว่าด้วยเรื่องที่สนังกุมารพรหมเล่าให้ฟังฟังธรรมคำพุทธเรื่องว่าด้วยมหาโกวินทพราหมณ์ทีฆานิกายมหาโกวินทสูตรตอนโกวินทพราหมณ์ข้อที่304เมื่อคนทันเทพบุตรชื่อปัญจสิกขะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคถึงการที่ท้าวสักกะเทวราชได้ตรัสถึงพระคุณตามความเป็นจริง8ประการของพระผู้มีพระภาคแล้วและการที่สนังกุมารพรหมได้เสด็จมาในที่ประชุมของเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงณสุธรรมสภาคนทันเทพบุตรปัญจสิกขะก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท้าวสักกะจอมเทพประกาศพระคุณตามความเป็นจริง8ประการนี้ของพระผู้มีพระภาคแก่สนังกุมารพรหมแล้วนัยยะว่าเพราะการประกาศนั้นสนังกุมารพรหมจึงมีใจยินดีเบิกบานเกิดปีติและโสมนัสจะได้เนรมิตอัตภาพให้หยาบเป็นกุมารรูปเช่นกับปัญจสิกขะคนทันเทพบุตรปรากฏแก่เทพชั้นดาวดึงแล้วเหาะขึ้นบนอากาศประทับนั่งขัดสมาธิในอากาศบนที่ว่างกลางอากาศเหมือนบุรุษมีกำลังนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์ที่ปูลาดไว้ดีแล้วหรือบนพื้นที่ราบเรียบเสมอกันฉะนั้นแล้วจึงตรัสกับเทพชั้นดาวดึงดังนี้ว่าเทพชั้นดาวดึงผู้เจริญทั้งหลายท่านจะเข้าใจความในเรื่องนี้ว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงเป็นผู้มีปัญญามานานเพียงไรท่านผู้เจริญทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งพระนามว่าทิสัมปดีมีพราหมณ์ชื่อโกวินทะเป็นปุโรหิตคือที่ปรึกษาของพระเจ้าทิสัมปดี พระราชกุมารพระนามว่าเรนุเป็นราชบุตรของพระเจ้าทิสัมบดีมานพชื่อโชติปาละเป็นบุตรของโกวินทพราหมณ์ประเด็นนั้นบุคคลเหล่านี้คือพระราชบุตรเรนุโชติปาละมานพและกษัตริย์อีก6พระองค์รวมเป็น8คนได้เป็นสหายกันครั้นเมื่อวันคืนผ่านไปโกวินทพราหมณ์ได้ดับชีพตายลงเมื่อโกวินทพราหมณ์ตายแล้วพระเจ้าทิสัมบดีทรงเพ้อรำพันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ้ยโกวินทพราหมณ์ได้ดับชีพเสียในเวลาที่เรามอบราชกิจทั้งปวงไว้แล้วเราเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยการบำเรออยู่ด้วยกามคุณทั้ง5ท่านผู้เจริญทั้งหลายเมื่อพระเจ้าทิสัมบดีตรัสอย่างนี้พระราชบุตรเรนุจึงได้กราบทูลกับพระบิดาว่าขอเดชะใต้ฝ่าลองธุรีพระบาทเมื่อโกวินทพราหมณ์ดับชีพไปขอพระองค์อย่าทรงเพ้อรำพันให้มากไปเลยยังมีโชติปาละมานพบุตรของโกวินทพราหมณ์เป็นผู้ฉลาดกว่าบิดาและสามารถเล็งเห็นอรรถคดีได้ดีกว่าบิดาของเขาเสียอีกเขาสามารถถวายคำปรึกษาอรรถคดีอย่างที่บิดาของเขาได้ถวายปรึกษาข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือลูกอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ลำดับนั้นพระเจ้าทิสัมบดีจึงได้รับสั่งเรียกมหาดเล็กคนหนึ่งมาแล้วตรัสว่ามานี่เถอะพ่อหนุ่มเธอจงเข้าไปหาโชติปาละมานพถึงที่อยู่บอกกับโชติปาละมานพอย่างนี้ว่าขอให้โชติปาละมานพมีความสุขความเจริญพระเจ้าทิสัมบดีรับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าพระเจ้าทิสัมบดีมีพระราชประสงค์จะพบท่านมหาดเล็กนั้นจึงได้ทำตามพระดำรัสของพระราชาแล้วโชติปาละมานพรับคำแล้วจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าทิสัมบดีถึงที่ประทับกราบทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งหน้าที่ควรข้างหนึ่งพระเจ้าทิสัมบดีจึงได้ตรัสกับโชติปาละมานพเนื่องนี้ว่าท่านโชติปาละมานพจงให้คำปรึกษาเราเถิดอย่าปฏิเสธการให้คำปรึกษาเราเลยเราจะแต่งตั้งท่านให้ดำรงตำแหน่งแทนบิดาจะทำพิธีอภิเษกไว้ในตำแหน่งโกวินทพราหมณ์โชติปาละมานพจึงได้ทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วลำดับนั้นพระเจ้าทิสัมบดีทรงประกอบพระราชพิธีอภิเษกโชติปาละมานพไว้ในตำแหน่งโควินทะทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนบิดาโชติปาละมานพผู้ได้รับอภิเษกแต่งตั้งในตำแหน่งแทนบิดาได้ถวายคำปรึกษาอรรถคดีที่บิดาเคยถวายคำปรึกษาถวายคำปรึกษาอรรถคดีที่บิดาไม่เคยถวายคำปรึกษาจัดแจงการงานที่บิดาเคยจัดแจงและทั้งจัดแจงการงานที่บิดาไม่เคยได้จัดแจงชาวบ้านจึงเรียกโชติปาละมานพว่าท่านโกวินทพราหมณ์ผู้เจริญท่านโกวินทพราหมณ์ผู้เจริญประเหตุนั้นแลโชติปาละมานพจึงได้เกิดมีสมญาใหม่ขึ้นว่ามหาโกวินทะต่อมาท่านมหาโกวินทะเข้าเฝ้ากษัตริย์6พระองค์ถึงที่ประทับแล้วกราบทูลกษัตริย์6พระองค์นั้นดังนี้ว่าขอเดชะพระเจ้าทิสัมบดีทรงชราทรงแก่เท่าล่วงการผ่านวัยโดยลำดับใครจะรู้ชะตาชีวิตข้อที่พวกอมาตย์ผู้สำเร็จราชการจะบึงอภิเษกพระราชบุตรเรนุขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระเจ้าที่สัมบดีสมรรถคตแล้วนั้นเป็นไปได้แน่นอนขอท่านผู้เจริญเสด็จมาเถิดจงเราไปเข้าเฝ้าพระราชบุตรเรนุถึงที่ประทับแล้ว ราบทูลกันอย่างนี้ว่าพวกหม่อมฉันเป็นพระสหายที่รักที่ถูกพระทัยที่โปรดปรานของท่านเรณุเมื่อท่านเรณุเป็นสุขพวกหม่อมฉันก็เป็นสุขด้วยเมื่อท่านเรณุเป็นทุกข์พวกหม่อมฉันก็เป็นทุกข์ด้วยก็พระเจ้าที่สัมปดีทรงชราทรงแก่เฒ่าล่วงการผ่านวัยโดยลำดับใครจะรู้ชะตาชีวิตข้อที่พวกอมาตย์ผู้สำเร็จราชการจะพึงอภิเษกท่านเรณุขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินภายหลังเมื่อพระเจ้าที่สัมปดีสวรรคตแล้วนั้นเป็นไปได้อย่างแน่นอนถ้าท่านเรณุได้ครองราชขอจงแบ่งราชสมบัติให้พวกหม่อมฉันบ้างกษัตริย์ทั้งหกพระองค์นั้นจึงได้รับคำของมหาโกวินทปรามแล้วจึงเข้าไปเฝ้าราชบุตรเรณุและได้กราบทูลอย่างนั้นพระราชบุตรเรณุจึงตรัสตอบว่าท่านผู้เจริญในแว่นแคว้นของเราใครอื่นเล่าจะพึงมีความสุขนอกจากท่านทั้งหลายถ้าฉันได้ครองราชก็จะแบ่งสมบัติให้พวกท่านทั้งหลายฉะนั้นกุมารพรหมก็ได้เล่าให้ฟังต่อดังนี้ว่าต่อมาครั้นวันคืนผ่านไปพระเจ้าที่สัมปดีสวรรคตลงเมื่อเท้าเธอสวรรคตแล้วอำมาตย์ผู้สำเร็จราชการได้อภิเษกราชบุตรเรณุขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินราชบุตรเรณุได้รับอภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วทรงเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยการบำเรออยู่ด้วยกามคุณทั้งห้าต่อมามหาโกวินทปรามจึงได้เข้าไปเฝ้ากษัตริย์หกพระองค์นั้นและได้กราบทูลว่าก็เดชะพระเจ้าที่สัมปดีสวรรคตแล้วพระราชบุตรเรณุได้รับอภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าก็ใครเล่าจะรู้ว่ากามรมเป็นเหตุให้หลงมัวเมาขอพระองค์เสด็จมาเถิดขอจงไปเฝ้าพระเจ้าเรณุถึงที่ประทับแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าพระเจ้าที่สัมปดีสวรรคตแล้วท่านเรณุได้รับอภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินยังทรงระลึกถึงพระดำรัสนั้นได้อยู่หรือพระเจ้าข้ากษัตริย์ทั้งหกพระองค์นั้นได้ทรงรับคำของท่านมหาโกวินทปรามแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเรณุแล้วกราบทูลอย่างนั้นพระเจ้าเรณุจึงได้ตรัสตอบว่าท่านผู้เจริญเรายังระลึกถึงคำนั้นได้อยู่ใครหนอจะสามารถแบ่งผืนแผ่นดินนี้ซึ่งทางทิศเหนือผายออกและทางทิศใต้สอบเข้าเหมือนส่วนหน้าของเกวียนให้เป็นส่วนแบ่งที่แบ่งอย่างดีเจ็ดส่วนเท่าๆกันกษัตริย์ทั้งหกพระองค์นั้นจึงกราบทูลว่าก็จะมีใครอื่นเล่าที่สามารถแบ่งได้นอกจากมหาโกวินทปรามพระเจ้าข้าพระเจ้าเรณุจึงรับสั่งเรียกมหาดเล็กคนหนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดท่านผู้เจริญจงเข้าไปหามหาโกวินทปรามถึงที่อยู่แล้วบอกว่าพระเจ้าเรณุรับสั่งเรียกหาท่านมหาดเล็กนั้นได้ทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วก็ทำตามดังนั้นท่านมหาโกวินทปรามรับคำแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเรณุถึงที่ประทับได้ทูลสนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจระลึกถึงกันแล้วก็นั่งหน้าที่ควรข้างหนึ่งพระเจ้าเรณุได้ตรัสกับท่านมหาโกวินทปรามดังนี้ว่ามาเถิดท่านโกวินทะจงแบ่งมหาปัตตภีนี้ซึ่งทางทิศเหนือผายออกและทิศใต้สอบเข้าเหมือนส่วนหน้าของเกวียนให้เป็นส่วนแบ่งอย่างดีเจ็ดส่วนเท่าๆกันท่านมหาโกวินทปรามเมื่อรับสนองพระดำรัสแล้วจึงแบ่งมหาปัตตภีนี้ซึ่งทางทิศเหนือผายออกและทางทิศใต้สอบเข้าเหมือนส่วนหน้าของเกวียนให้เป็นส่วนแบ่งอย่างดี 7ส่วนเท่าๆกันสถาปนาอาณาจักรคือรัฐทั้งหมดให้มีลักษณะเหมือนส่วนหน้าของเกวียนทราบว่าในเนื้อที่เหล่านั้นชนบทคือมหาอาณาจักรของพระเจ้าเรนุอยู่ตรงกลางรัฐทั้งหมดคือท่านมหาโกวินทะให้สร้างเมืองหลวงเหล่านี้ไว้คือให้สร้างกรุงทันตปุระเป็นเมืองหลวงของรัฐกาลิงคะให้สร้างกรุงโปตนะเป็นเมืองหลวงของรัฐอัสกะให้สร้างกรุงมหิสติเป็นเมืองหลวงของรัฐอวันตีให้สร้างกรุงโรรุกะเป็นเมืองหลวงของรัฐโสวีราณะให้สร้างกรุงมิถิลาเป็นเมืองหลวงของรัฐเทหะให้สร้างกรุงจำปาเป็นเมืองหลวงของรัฐอังคะให้สร้างกรุงพาราณสีเป็นเมืองหลวงของรัฐกาสีคราวนั้นกษัตริย์หกพระองค์ทรงมีพระทัยยินดีด้วยลาภส่วนของพระองค์มีพระดำริสำเร็จบริบูรณ์ว่าสิ่งใดที่เราอยากได้สิ่งใดที่เราหวังสิ่งใดที่เราประสงค์สิ่งใดที่เราปรารถนาอย่างยิ่งสิ่งนั้นเราได้แล้วก็พระเจ้าสัตตภูพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าเวสภูพระเจ้าภารตะพระเจ้าเรนุพระเจ้าทัตตรถสองพระองค์รวมมหากษัตริย์ผู้ครองราชในเวลานั้นมี7พระองค์ดังนี้ในที่นั้นสนังกุมารพรหมจึงได้ตรัสเล่าต่อไปว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายในการต่อมากษัตริย์ทั้ง6พระองค์จึงเสด็จเข้าไปหาท่านโกวินทพราหมณ์ถึงที่อยู่แล้วตรัสว่าขอท่านโกวินทพราหมณ์จงเป็นสหายที่รักที่ชอบใจที่โปรดปรานของพวกเราดังที่ท่านโกวินทพราหมณ์เป็นสหายที่รักที่ชอบใจที่โปรดปรานของพระเจ้าเรนุขอจงให้คำปรึกษาพวกเราอย่าปฏิเสธการให้คำปรึกษาพวกเราเลยมหาโกวินทพราหมณ์ทูลรับสนองพระราชดำรัสของกษัตริย์ทั้ง6พระองค์เหล่านั้นผู้ที่ได้รับมุรธาพิเศษแล้วต่อมามหาโกวินทพราหมณ์ถวายคำปรึกษาเกี่ยวกับราชกิจแด่กษัตริย์ทิราชผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้ว7พระองค์ที่ตนต้องถวายคำปรึกษาและบอกมนแก่พราหมณ์มหาศาล7คนและพราหมณ์นหาดก700คนครั้นต่อมาท่านมหาโกวินทพราหมณ์มีกิตติศัพท์อันงามกระจรไปแล้วอย่างนี้ว่ามหาโกวินทพราหมณ์สามารถมองเห็นพระพรหมได้สามารถสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้ครั้นนั้นท่านมหาโกวินทพราหมณ์มีความดำริดังนี้ว่าก็เรามีกิตติศัพท์อันงามฟุ้งไปแล้วว่าเราสามารถมองเห็นพระพรหมสามารถสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้แต่เราเองก็ไม่เคยเห็นพระพรหมทั้งไม่เคยสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมเลยเราได้สดับคำของพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปาจารย์พูดกันว่าบุคคลผู้หลีกเร้นอยู่เพ่งกรุณาฌานตลอด4เดือนในฤดูฝนเขาจะเห็นพระพรหมสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้ทางที่ดีเราควรหลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานอยู่สัก4เดือนจากนั้นท่านมหาโกวินทพราหมณ์จึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเรนุถึงที่ประทับแล้วกราบทูลเรื่องราวดังนั้นและได้ทูลถวายต่อว่าขอเดชะใต้ฝ่าลองธุลีพระบาทข้าพระองค์ปรารถนาจะหลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานอยู่สัก4เดือนในฤดูฝนใครๆไม่พึงเข้าไปหาข้าพระองค์ยกเว้นคนที่นำอาหารไปให้คนเดียวเท่านั้นพระเจ้าเรนุจึงรับสั่งว่าคุณทักขอท่านจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดจากนั้นต ท่านมหาโกณฑพราหมณ์จึงเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ทั้ง6พระองค์แล้วก็ได้กราบทูลอย่างเดียวกันกษัตริย์ทั้ง6พระองค์ก็ได้ทรงตรัสอนุญาตว่าท่านโกวินทะขอท่านจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดจากนั้นมหาโกวินทพราหมณ์จึงเข้าไปหาพราหมณ์มหาศาล7คนและพราหมณ์นหาดก700คนแล้วก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันพวกพราหมณ์มหาศาลและพวกพราหมณ์นหาดกก็จึงกล่าวว่าขอท่านโกวินทะจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดจากนั้นมหาโกวินทพราหมณ์ก็เข้าไปหาภรรยาผู้มีฐานะเท่ากัน40คนถึงที่อยู่และได้กล่าวเหมือนกันดังนี้ว่านางผู้เจริญก็ฉันมีกิตติศัพท์อันงามฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่ามหาโกวินทพราหมณ์สามารถมองเห็นพระพรหมได้สามารถสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้แต่ฉันไม่เคยเห็นพระพรหมทั้งไม่เคยสนทนาปรึกษาปราศัยกับพระพรหมเลยแต่ฉันได้สดับคำนี้ของพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์ผู้เป็นปาจารย์เล่ากันมาว่าบุคคลผู้หลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานตลอด4เดือนในฤดูฝนเขาจะเห็นพระพรหมได้จะสนทนาปรึกษาปราศัยกับพระพรหมได้ฉันปรารถนาจะหลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานอยู่ตลอด4เดือนในฤดูฝนใครๆไม่พึงเข้าไปหาฉันยกเว้นคนที่นำอาหารไปให้คนเดียวเท่านั้นภรรยาเหล่านั้นจึงกล่าวว่าท่านโกวินทะขอท่านจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดจากนั้นท่านโกวินทะจึงให้สร้างสันทาการหลังใหม่ทางทิศตะวันออกแห่งเมืองแล้วลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานอยู่ตลอด4เดือนในฤดูฝนไม่มีใครๆเข้าไปหานอกจากคนนำอาหารไปให้คนเดียวเท่านั้นครั้นเวลาล่วงไป4เดือนแล้วท่านมหาโกวินทพราหมณ์เกิดความระอาท้อแท้ว่าเราได้สดับคำนี้ของพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปาจารย์พูดกันว่าบุคคลผู้หลีกเร้นเพ่งกรุณาฌานอยู่ตลอด4เดือนในฤดูฝนเขาจะเห็นพระพรหมได้จะสนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมได้แต่เรายังไม่เห็นพระพรหมทั้งยังไม่ได้สนทนาปราศัยปรึกษากับพระพรหมเลยตอนการสนทนากับพระพรหมสนังกุมารพรหมในรูปของคนทันปัญจสิกะจึงได้กล่าวกับเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นต่อไปว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายก็ในเวลานั้นสนังกุมารพรหมทราบความคิดคำหนึ่งของท่านมหาโกวินทพราหมณ์ด้วยใจจึงทรงหายตัวไปจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าท่านมหาโกวินทะเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคู่เข้าเท่านั้นท่านมหาโกวินทพราหมณ์เกิดความขนพองสยองกล้าวเพราะเห็นรูปที่ไม่เคยเห็นครั้นมหาโกวินทพราหมณ์เกิดความขนพองสยองกล่าวแล้วจึงได้กล่าวคาถานี้ขึ้นว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านเป็นใครจึงมีวรรณะมียศและสิริข้าพเจ้าไม่รู้จักท่านจึงขอถามว่าข้าพเจ้าจะรู้จักท่านได้อย่างไรสนังกุมารพรหมจึงได้ตอบด้วยคำที่เป็นคาถาว่าเทพเจ้าทั้งปวงรู้จักเราดีว่าเป็นกุมารตลอดกาลอยู่ในพรหมโลกท่านจงรู้อย่างนี้เถิดโกวินทะโกวินทพราหมณ์จึงได้กล่าวด้วยคำที่เป็นคาถาขึ้นว่าข้าพเจ้าถวายของมีค่าเหล่านี้คืออาสนะน้ำดื่มน้ำมันทาเท้าน้ำตาลเกี้ยวแด่พระพรหมขอท่านผู้เจริญจงรับของมีค่าของข้าพเจ้าเถิด ฉะนั้นกุมารพรหมจึงได้ตอบด้วยคำที่เป็นคาถาว่าท่านโกวินทะเรายอมรับของมีค่าของท่านที่ท่านพูดถึงเราให้โอกาสท่านแล้วจงถามเรื่องใดๆก็ได้ที่ท่านปรารถนาจะถามเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบันและเพื่อสุขในอนาคตก็มหาโกวินทพราหมณ์ได้มีความคิดดังนี้ว่าสนังกุมารพรหมให้โอกาสแล้วเราควรถามประโยชน์ในปัจจุบันหรือประโยชน์ในอนาคตกับท่านอย่างไรเนาะจึงคิดต่อไปว่าก็เราเป็นผู้ฉลาดในเรื่องประโยชน์ในปัจจุบันแม้ชนเหล่าอื่นก็ถามประโยชน์ในปัจจุบันกับเราทางที่ดีเราควรถามถึงประโยชน์ในอนาคตกับสนังกุมารพรหมมหาโกณฑพราหมณ์จึงได้กล่าวกับสนังกุมารพรหมด้วยคาถานี้ว่าข้าพเจ้ามีความสงสัยจะขอถามท่านสนังกุมารพรหมผู้ไม่มีความสงสัยในปัญหาอื่นที่ผู้อื่นสงสัยจะขอถามว่าสัตว์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมะอะไรศึกษาอยู่ด้วยธรรมะอะไรจึงจะถึงพรหมโลกอันเป็นอมตะได้สนังกุมารพรหมจึงได้ตรัสตอบด้วยคาถานี้ว่าพราหมณ์ในหมู่มนุษย์สัตว์ผู้ละความยึดถือว่าเป็นของเราเป็นผู้อยู่ผู้เดียวผู้น้อมใจไปในกรุณาผู้ไม่มีกลิ่นชั่วร้ายเว้นจากเมถุนสัตว์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมนี้และศึกษาอยู่ในธรรมนี้จึงจะถึงพรหมโลกอันเป็นอมตะได้มหาโกวินทพราหมณ์เมื่อได้ฟังคำนี้แล้วจึงกล่าวขึ้นว่าคำของท่านที่ว่าละความยึดถือว่าเป็นของเราข้าพเจ้าเข้าใจว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ละทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และละเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนก็คำของท่านที่ว่าละความยึดถือว่าเป็นของเราข้าพเจ้าเข้าใจว่าดังนี้ก็คำของท่านที่ว่าเป็นผู้อยู่ผู้เดียวข้าพเจ้าเข้าใจว่าบุคคลบางคนในโลกนี้อาศัยเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหรือหลอมฟางก็คำของท่านที่ว่าเป็นผู้อยู่ผู้เดียวข้าพเจ้าเข้าใจว่าดังนี้และคำของท่านที่ว่าผู้น้อมใจไปในกรุณาข้าพเจ้าเข้าใจว่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีกรุณาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยกรุณาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่คำของท่านที่ว่าผู้น้อมใจไปในกรุณาข้าพเจ้าเข้าใจว่าดังนี้อันหนึ่งเมื่อท่านผู้เจริญพูดถึงกลิ่นชั่วร้ายอยู่ข้าพเจ้าไม่รู้กลิ่นนั้นมหาโกวินทพราหมณ์จึงได้ทูลถามด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาในปัญหาข้อนี้ดังนี้ว่าข้าแต่พรหมบรรดามนุษย์พวกไหนมีกลิ่นชั่วร้ายข้าพเจ้าไม่รู้จักพวกนั้นขอท่านผู้เป็นปราชญ์จงบอกมาในที่นี้เถิดอะไรร้อยรัดหมู่สัตว์จึงเหม็นเน่าคลุ้งต้องไปอบายปิดพรหมโลกแล้วสนังกุมารพรหมจึงได้ตรัสตอบด้วยคำที่เป็นคาถาว่าความโกรธการพูดเท็จการโกงการประทุษร้ายมิตรความตรณีความดูหมิ่นความริษยาความปรารถนาลามกความลังเลเคลือบแคลงการเบียดเบียนผู้อื่น

เราควรเกลี้ยกล่อมมหาโควินทพรามด้วยทรัพย์แล้วจึงเข้าไปหามหาโควินทพรามแล้วตรัสว่าก็ในอาณาจักรทั้งเจ็ดนี้มีทรัพย์สมบัติมากพอเราจะขนมาให้ท่านตามที่ท่านต้องการมหาโควินทพรามอย่าเลยพระเจ้าข้าทรัพย์ของข้าพระองค์นั้นมีมากพอๆกับทรัพย์ของพระองค์ข้าพระองค์จะทอดทิ้งทรัพย์ทั้งสิ้นออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยว่าข้าพระองค์ได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตรัสบอกกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกำจัดได้ง่ายนักข้าพระองค์จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระเจ้าข้าลำดับนั้นกษัตริย์ทั้งหมดพระองค์จึงทรงเลี่ยงไปด้านหนึ่งทรงคิดกันว่าธรรมดาพราหมณ์เหล่านี้มักอยากได้สตรีทางที่ดีเราควรเกลี้ยกล่อมมหาโควินทพราหมณ์ด้วยสตรีเราจึงได้ตรัสกับมหาโควินทพราหมณ์อย่างนี้ว่าก็ในอาณาจักรทั้งเจ็ดนี้มีสตรีมากมายเราจะนำสตรีมาให้ท่านตามที่ต้องการมหาโควินทพราหมณ์อย่าเลยพระเจ้าข้าข้าพระองค์มีภรรยาฐานะเท่ากันถึง40คนข้าพระองค์จะทอดทิ้งภรรยาทุกๆคนออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยว่าข้าพระองค์ได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตรัสบอกกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกำจัดได้ง่ายนักข้าพระองค์จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระเจ้าข้ากษัตริย์ทั้งหมดพระองค์ถ้าท่านโควินทะจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพวกเราก็จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตบ้างท่านมีคติใดพวกเราก็จะมีคตินั้นด้วยมหาโควินทพราหมณ์จึงได้กราบทูลต่อว่าหากพระองค์จะทรงละสิ่งที่น่าปรารถนาอันเป็นที่ข้องอยู่ของปุถุชนขอจงปรารภความเพียรทรงประกอบด้วยกำลังขันติเจริญให้มั่นอยู่ทางนี้เป็นทางตรงไม่มีทางอื่นดีกว่านี้เป็นพระสัทธรรมที่สัตบุรุษรักษาไว้เพื่อไปเกิดในพรหมโลกกษัตริย์ทั้งหกพระองค์นั้นจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านมหาโกวินทะขอจงรอคอยสัก7ปีเมื่อเวลาล่วง7ปีพวกเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตท่านมีคติใดพวกเราก็จะมีคตินั้นด้วยมหาโควินทพราหมณ์ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเวลา7ปีนานเกินไปข้าพระองค์ไม่อาจรอคอยพระองค์อยู่ได้ถึง7ปีก็ใครจะรู้ชะตาชีวิตได้เล่าบุคคลต้องไปปรโลกบัณฑิตจึงควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์ผู้เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีข้าพระองค์ได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตรัสบอกกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกำจัดได้ง่ายนักข้าพระองค์จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระเจ้าข้ากษัตริย์ทั้งหกพระองค์นั้นจึงได้ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นท่านโกวินทะจงรอคอยสัก6ปีจงรอคอยสัก5ปี4ปี3ปี2ปีจงรอคอยสัก1ปีเมื่อเวลาล่วงไป1ปีพวกเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตท่านมีคติใดพวกเราก็จะมีคตินั้นด้วยมหาโกวินทพราหมณ์จึงได้กราบทูลว่าขอเดชะเวลา1ปีนั้นนานเกินไปข้าพระองค์ไม่อาจจะรอคอยพระองค์อยู่ได้ถึง1ปีก็ใครจะรู้ชะตาชีวิตได้เล่าบุคคลต้องไปปรโลกบัณฑิตจึงควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์ผู้เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีข้าพระองค์ได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตรัสบอกกลิ่นชั่วร้ายนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกำจัดได้ง่ายนักข้าพระองค์จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต กษัตริย์ทั้งหกพระองค์นั้นจึงได้ต่อรองจนถึง7 เดือน6 เดือน5 เดือน4 เดือน3 เดือนขอจงรอคอยสัก1 เดือนแม้1 เดือนมหาโกวินทพราหมณ์ก็ได้กราบทูลอย่างเดียวกันกษัตริย์ทั้งหกพระองค์จึงต่อรองขอรอคอยสัก7 วันด้วยพระดำรัสดังนี้ว่าถ้าเช่นนั้นท่านโกวินทะขอจงรอคอยสัก7 วันพอให้พวกเราสั่งสอนเรื่องราชกิจกับบุตรและพี่ชายน้องชายของตนของตนเสียก่อนเมื่อเวลาล่วงไป7 วันพวกเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตท่านมีคติใดพวกเราก็จะมีคตินั้นด้วยมหากุณฑปรามขอเดชะเวลา7 วันไม่นานเกินไปข้าพระองค์จะรอคอยสัก7 วันก็ในเวลาต่อมาท่านมหาโกวินทพราหมณ์จึงเข้าไปหาพราหมณ์มหาศาล7 คนและพราหมณ์นหาดก700 คนถึงที่อยู่แล้วบอกว่าบัดนี้พวกท่านจงแสวงหาอาจารย์อื่นผู้จะสอนมนต์แก่พวกท่านเราปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเราได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตรัสบอกกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่กลางเรือนจะกำจัดได้ง่ายนักเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพวกพระมหาศาลท่านโกวินทะอย่าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเลยบรรพชามีศักดิ์น้อยและมีลาภน้อยความเป็นพราหมณ์มีศักดิ์ใหญ่และมีลาภมากโกวินทพราหมณ์พวกท่านอย่าพูดอย่างนี้ว่าบรรพชามีศักดิ์น้อยมีลาภน้อยความเป็นพราหมณ์มีศักดิ์มากมีลาภมากใครกันเล่ามีศักดิ์ใหญ่กว่าหรือมีลาภมากกว่าเราเวลานี้เราเหมือนเป็นพระราชาของพระราชาทั้งหลายเป็นเหมือนพระพรหมของพวกพราหมณ์เป็นเหมือนเทวดาของพวกเครือบดีเราจะทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยว่าเราได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตรัสบอกกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่กลางเรือนจะกำจัดได้ง่ายนักเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพวกพระมหาศาลก็ถ้าท่านโกวินทะจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแม้พวกเราก็จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยท่านมีคติใดพวกเราก็จะมีคตินั้นก็ในการต่อมามหาโกวินทพราหมณ์จึงเข้าไปหาภรรยาผู้มีฐานะเท่ากันถึง40 คนถึงที่อยู่แล้วบอกว่าน้องหญิงทั้งหลายน้องหญิงคนใดปรารถนาจะกลับไปยังตระกูลแห่งญาติของตนก็กลับไปได้หรือจะหาสามีใหม่ก็ได้ฉันปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะว่าฉันได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายของพระพรหมตรัสบอกกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกำจัดได้ง่ายนักฉันจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตภรรยาเหล่านั้นจึงกล่าวว่าท่านเท่านั้นที่เป็นญาติของพวกดิฉันผู้ต้องการญาติเป็นสามีของพวกดิฉันผู้ต้องการสามีถ้าท่านจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพวกดิฉันก็จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยท่านมีคติใดพวกดิฉันก็จะมีคตินั้นด้วยก็เมื่อเวลาล่วงไป7 วันมหาโกวินทพราหมณ์ได้โกนผมและหนวดนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเมื่อท่านบวชแล้วได้มีผู้คนผมและหนวดนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตตามอีกจำนวนมากได้แก่กษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้ว7 พระองค์พราหมณ์มหาศาล7 คนพราหมณ์นหาดก700 คนภรรยาผู้มีฐานะเท่ากันทั้ง40 คนกษัตริย์พราหมณ์ขราบดีและหญิงรับใช้อีกหลายพันได้ทราบว่า ท่านมหาโกวินทพรามมีบริษัทนั้นแวดล้อมจาริกไปในหมู่บ้านนิคมและราชธานีทั้งหลายเมื่อท่านเข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมใดก็เป็นเหมือนพระราชาของพระราชาทั้งหลายเป็นเหมือนพระพรหมของพวกพราหมณ์เป็นเหมือนเทวดาของพวกคฤหบดีในหมู่บ้านหรือนิคมนั้นเวลานั้นชาวบ้านผู้พลาดพลั้งหรือลื่นหกล้มก็พากันพูดว่าขอนอบน้อมแด่ท่านมหาโกวินทพราหมณ์ขอนอบน้อมแด่ท่านปุโรหิตของพระเจ้าแผ่นดินทั้งเจ็ดพระองค์มหาโกวินทพราหมณ์มีเมตตาจิตแผ่ไปยังตลอดทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ด้วยจิตอันเป็นเมตตาไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีจิตประกอบด้วยกรุณามีจิตประกอบด้วยมุทิตามีจิตประกอบด้วยเบขาแผ่ไปยังทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ด้วยจิตอันเต็มไปด้วยกับกรุณามุทิตาเลวเบขาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางอยู่มหาโกวินทพราหมณ์แสดงหนทางแห่งความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมในพรหมโลกแก่เหล่าสาวกสมัยนั้นเหล่าสาวกของมหาโกวินทพราหมณ์ผู้รู้คำสั่งสอนทั่วทั้งหมดหลังจากตายไปเกิดในสุคติพรหมโลกส่วนเราสาวกผู้ไม่รู้คำสั่งสอนทั่วทั้งหมดหลังจากตายไปบางพวกเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นปรินิมิตสวัสดีบางพวกเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นนิมมานรดีบางพวกเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นดุสิตบางพวกเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับหมู่เทพชั้นยามาบางพวกเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับหมู่เทพชั้นดาวดึงบางพวกเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับหมู่เทพชั้นจาตุมมหาราชิกาผู้ที่ได้รับผลอย่างต่ำกว่าเขาทั้งหมดได้เป็นหมู่คนทันการบวชของกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่เป็นโมฆะไม่เป็นหมันเป็นสิ่งที่มีผลมีกำไรด้วยประการฉะนี้ในที่นั้นปัญจสิกขะคนทันเทพบุตรจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงระลึกถึงเรื่องนั้นได้อยู่หรือพระเจ้าข้าปัญจสิกขะเรายังระลึกได้อยู่สมัยนั้นเราเป็นมหาโกวินทพราหมณ์ได้แสดงทางแห่งความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับพรหมในพรหมโลกแก่สาวกเหล่านั้นแต่พรหมจรรย์นั้นไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานเลยเป็นไปเพียงเพื่อไปเกิดในพรหมโลกเท่านั้นส่วนพรหมจรรย์ของเราในปัจจุบันนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานพรหมจรรย์ที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดนั้นเป็นอย่างไรข้อนี้คืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิปัญจสิกะนี่แหละคือพรหมจรรย์ที่เป็นไปเพื่อความนายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเ เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานปัญจสิกขะเราสาวกของเราผู้รู้คำสั่งสอนทั่วทั้งหมดทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เราสาวกผู้ไม่รู้คำสั่งสอนทั่วทั้งหมดบางพวกเป็นโอปาติกะคืออนาคามีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างสิ้นไปปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดาบางพวกเป็นพระสกทาคามีพระสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้บางพวกเป็นพระโสดาบันพระสังโยชน์สามอย่างสิ้นไปไม่มีความตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีความที่จะสำเร็จสัมโพธิคือการตรัสรู้พร้อมในวันข้างหน้าก็การบวชของกุลบุตรเหล่านี้ทั้งหมดจึงไม่เป็นโมฆะไม่เป็นหมันมีผลมีกำไรด้วยประการชนิดแหละเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วปัญจสิกขะคนทันเทพบุตรมีใจยินดีชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วก็กระทำประทักษิณให้ไปในที่นั้นนั่นเองมหาโกวินทสูตร